लगता है क्यों नया, लगता है क्यों नया, दिल को मेरे दिल को जाने क्या हो गया, जाने क्या हो गया, ऐसा तो नहीं था ये समां, ऐसा तो नहीं था ये समां, लम्हा हर लम्हा लगता है क्यों नया, लगता जाने क्या हो गया।